الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے یہاں کا آپ کا ماحول تو یہ ہے، کوئی آفیسر اور کوئی اچھا عہدیدار اگر وہ کسی سے بات کرے تو مائی سر، میں انہوں نے مجھ سے کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ ہم سے خود. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے سے. کیا فرما رہے ہیں؟ ادخلوا بالسلم کافہ. ہم نے تم کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی. یہ کون سی دولت ہے؟ کہ عرفات کا میدان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، 13 سالہ مکے سے، اور حجت الوداع کے موقع پر کتنے مجاہدے، کتنی قربانیاں، کتنی تکلیفیں ہیں، کیسے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، کیسے کہ اما جان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا. گھر 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت حسن و حسین نواسے آپ کے رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے، ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچے تل ملا رہے تھے، اس لیے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان چسوا کر سلایا. یہ سارے یہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے قرآن میں کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بالحق کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اللہ کے کتنے احسانات! اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارحم الراحمین، تو ہمارے آقا رحمت للعالمین. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے حسین میانے دو کریم. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تجھے ہم کو دو کریموں کے درمیان رکھا. وہ دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں، او مسلمانوں، او ایمان والوں، او ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین. پھر اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، حدیثوں کے ذریعے مسئلے مسائل کے ذریعے ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ اتنا تو جانتے ہیں کہ دین دین ہم سنتے ہیں نا دین اسلام دین اسلام کہ اسلام کے کتنے شعبے ہیں کہ اسلامی اور دینی اور قرآنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اس زندگی کے پانچ شعبے ہیں عقیدہ صحیح ہو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے حضور کے زمانے کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے ان سے پوچھا معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے اللہ کے رسول آپ بتائیے آپ نے فرمایا معاذ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے اور شرک کی دو قسمیں بتائی ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی شرک جلی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اس کی تو اللہ کے یہاں معافی ہے ہی نہیں لیکن شرک خفی اندر کا چور اندر کا چور پیسہ ہے تو کوئی حرج نہیں سب پیسہ ہے سب کچھ ہے جاب ہے سب ہو جائے گا اندر اندر بول رہا ہے اللہ کا غیر ہے لیکن اندر پک رہا ہے اور یہ یوں کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ سومالی لینڈ میں ہماری جماعت کے 8 مہینے لگے تھے پھر 8 دن کا ہمارا سفر تھا رات دن مسلسل اور سب جنگلوں کا سفر 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر پر کہیں بغیر دودھ کی چائے قہوہ وغیرہ جو ہے وہ مل جاتا تھا بس اور کچھ نہیں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں بہت بڑے بڑے ٹیلے لال پہاڑ میں نے ڈرائیور سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہے سب کہنے لگے کہ بولے صاحب یہ جتنے ٹیلے ہیں یہ کسی وقت میں بہت بڑے بڑے درخت تھے ایسے درخت تھے کہ ایک ایک درخت کے نیچے سینکڑوں آدمی رہ سکتے ہیں کئی خاندان رہ سکتے ہیں لیکن اس زمین میں وہ کیڑا ہم دیمک کہتے ہیں اردو میں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اپنی عربی میں اس کو سوس کہتے ہیں کہ زمین میں کیڑا ہوتا ہے اس نے اس کو جڑ سے کھانا شروع کیا ہے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ کوئی قانون ہے جنگل ہے وہ دیمک نے کھایا پورے جنگل کو جو پہاڑ جیسے درخت تھے ایک ایک درخت کے نیچے کتنے خاندان رہ سکتے اس سب کو مٹی بنایا مجھے تو اس دن ایسا سبق ملا اور میں نے شیخ حذیفی اللہ ان کے عمر میں برکت دے اور ان کی ترقی دے ہم تو بہت تعلق الحمدللہ جب بھی جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے وغیرہ میں نے شیخ حذیفی کو یہ قصہ سنایا پورا میں نے کہا حضرت جس طرح کپڑے میں دیمک لگ جاتا ہے تو کپڑا سینکڑوں ہزاروں روپیوں کی شال ہے باڈی کیا کیا ہے کوٹ پتلو وغیرہ اس کو کھا جاتے قیمتی سے قیمتی کتاب ہو اور اس میں لگ جائے اتنا سا ہوتا ہے لیکن کھا کے مٹی بنا دیتے درختوں کو کیڑے نے کھا کے مٹی بنا دی اللہ کے علاوہ کسی سے مسئلے کے حل ہونے کا یقین یہ ایمان کی جڑ میں کیڑا ہے اندر سے کھا رہا ہے وہ ایک دن میں وہ مٹی نہیں ہو گیا وہ تو اندر ہی اندر اندر ہی اندر بچے دیتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا دیکھنے میں بہت بڑا درخت کیونکہ ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی چیز سے اپنے مسئلے کے حل کا یقین وہ ایمان کی جڑ میں کیڑا ہے. دیکھنے میں شکلیں ہیں, وہ درخت ایک دن میں مٹی نہیں ہو جاتا, بہت بڑا درخت نظر آتا ہے. جیسے ہماری شکلیں کو شیروانی جبا کرتا ماما ہماری شکلیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر اللہ کے غیر سے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, جاب ہے تو سب کچھ ہے. مجھے یاد آیا تو میں سنا دوں, جب پنجاب میں اتحاد عام ہوا تھا پورا پنجاب مرتد ہو گیا تھا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بے چینی تھی, بہت بے چینی, امت ہاتھ سے نکل گئی, اس لیے کہ حضور نے امت بنائی تھی. شب معراج میں بھی امت کو نہیں بھولے. جب اللہ سے باتیں ہوئی, ایک بارش دو بارش قریب ہوئے تھے, پاوا پوسائی آواز نا ہمارے واسطے کیا لائے, حضور سے پوچھا اللہ نے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, جان مال جذبات اندر باہر سب آپ کے لیے لایا, میری کوئی چیز نہیں. اس پر اللہ نے خوش ہو کر السلام علیک ایہا النبی کہا تھا. جب السلام علیک ایہا النبی اللہ نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو حضور نے السلام علینا, اللہ پاک میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ تو یہ امت ہے, میری وہاں بھی نہیں بھولے, 50 نمازیں ملی تھی وہاں بھی نہیں بھولے, معراج میں نہیں بھولے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ حضور نے دعا کی, اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب معاف فرما دے. اماں جان بہت خوش ہوئی, بہت خوش ہوئی, اور مارے خوشی کے حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی. عائشہ دعا بہت پسند آئی, میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان. عائشہ یہ دعا جو میں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ کی, ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے, جو آدمی دن میں 25 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 25 مرتبہ اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, وہ مقبول, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت بڑے فضائل ہیں. تو معراج میں نہیں بھولے, نماز کے بعد نہیں بھولے, عرفات میں نہیں بھولے, اور عرفات میں کیا دیا, ساری زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ جو صحابہ تھے وہ ساتھ تھے, اور فرما دیا تھا مجھ سے سیکھ لو, خود عنی مناس, حج کے مسائل, حج پیسوں سے نہیں ہوتا, بہت پیسہ ہے تو چلو حج کو, حج کپڑوں سے نہیں ہوتا, حج تو سیکھ کے جایا کرتا ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے, ہماری نظریں ایسی ہیں. میں ایک مرتبہ وہاں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, جو آدمی بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا, زور زور سے باتیں کر رہے, بھائی مدینہ گئے تھے, یہ مدینہ پاک گیا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر, جاتے کی تھی کہ ہاں جی سب عہد بھی دیکھا اور خندق بھی دیکھا, اور وہ صحابہ جہاں حضور کے چچا بھی ہے, سب ساری مسجدوں کی زیارتیں ہیں سب, واہ واہ. پھر کیا دیتا کہ وہ 5 مسجدیں بھی دیکھی, مسجد نبی میں بھی نماز پڑھی. تو دوسرے نے اس نے پوچھا کہتے یہ تو بتاؤ وہاں تو وہ سب ہے, یہ کعبے میں کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ ایسی جہالت, ایسی جہالت. اس نے کہا کہ وہاں اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں, یہاں یہ اللہ پاک کا مقبرہ ہے, یہ حج کر رہا ہے. دین تو سیکھتے ہی نہیں, کعبے کے سامنے بیٹھ کر حاجی. اس لیے چیختے چیختے تھک گئے, دین سیکھو, دین سیکھو, دین سیکھو. اللہ نے اپنی قبر بتا رہا ہے حاجی حرم میں بیٹھ کر. اس لیے دوستوں میں نے عرض کیا کہ دینی زندگی کے پانچ شعبے ہیں. اللہ ایک, اکیلی ذات اللہ ہے. آج تک جو کچھ ہوا ہے زمین و آسمان سات و سمندر سب میں, جو کچھ ہوا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, آسمانوں میں, ہر آدمی کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ, شہر میں, صوبے میں, ملک میں, بر اعظم میں, دنیا کے پانچ بر اعظم میں جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے. آگے جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے. اس اللہ کو پہچانو. سب سے پہلا شعبہ دینی زندگی کا توحید خالص, اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں کسی سے. وہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی کے, حضرت یحییٰ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ, بہت خوبصورت تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا, جبریل ہم تمہیں اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, جس شکل کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کا دائرہ بہت مختصر ہے, تو چلو باہر چلتے ہیں مدینہ میں, شہر میں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول, مسجد کا, مدینہ کا اربا بھی, مربع بھی بہت مختصر ہے. گلیاں, محلے سب ملا کے, اور پھر عرفات کا میدان تھا, اور جبریل امین علیہ السلام تسلیم نے یہاں دلایا. آپ نے ایک دفعہ تمنا کی تھی اصلی شکل, آنکھیں بند کر لیجیے. حضور نے آنکھیں بند کر لی, حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہوئے. پیر تو زمین کے آخری درجے میں, تخت سرا میں, اور سر عرش سے مل رہا تھا. بھائی نے کہا, اور اگر کھولیں تو ایک پر کھولیں تو ایک دو بازو سے پورا مشرق مغرب ڈھک گیا. عرض کیا اللہ کے رسول, یہ میں ہوں, میرے پیروں سے سر تک پہنچنے کا راستہ 6000 سال کا ہے. اب میرے بھائی اسرافیل جن کی پھونک پر قیامت قائم ہوگی وہ مجھ سے 12000 گنا بڑھے. اتنا سب ہونے کے بعد بھی جبریل مخلوق ہیں, اسرافیل مخلوق ہیں, ملک الموت مخلوق ہیں, میکائیل مخلوق ہیں, خالق کائنات اور سب کے پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اکیلی ذات اللہ. اس اللہ کو پہچانو, اس کی قدرت کتنی بڑی, اس کے خزانے کتنے بڑے, اس کی عطا کتنی, اور جتنا وہ بڑا ہے اس کی سزائیں بھی اتنی ہی بڑی, اس کے انعامات بھی اتنے. اسی لیے وعدے اور وعیدوں کی کتاب ہے نا, فضائل کی, فضائل اعمال. ایک دفعہ کے سبحان اللہ پر کیا کہیں گے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کے حلال حرام کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ اللہ پاک قیامت کے میدان میں قرآن اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور جس نے قرآن پر ایمان, قرآن کی تلاوت, قرآن کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کی, اور قرآن تو خدا کا پیغام ہے, کلام اللہ اللہ بولے ہیں اللہ بولے یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کتنی جگہ ایک معمولی سے افسر بات کرے تو آدمی بھولا نہیں ہو میں شاہ کتنی کہانی ہے وہ تو سر کر اللہ کہہ رہے وہ ایک اکیلا اور یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اور کہاں دیا یہ اسلام وہ عرفات کا میدان جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ صحابہ ہے اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تمہیں راضی ہو کر میں نے اسلام دیا اللہ نے تو راضی ہو کر دیا وہ اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا بالسلم کافا سچے پکے مسلمان ہو جاؤ ادھورے نہیں پورے جیسے گھر میں ایک پیر اندر ہو رہے گھر ہو تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا اس لیے سب سے پہلے علماء نے اللہ جزائے خیر علماء کو اور ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں ان سے سیکھیں سمجھے کہ اسلامی زندگی کے پانچ شعبے ہیں سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کہ وہ کیسا ہو اس لیے قرآن نے منافقین سے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان وہ بناؤ جو لوگوں نے بنا ہے وہ صحابہ ہیں ان کے جیسا ایمان کہ زمین آسمان کو جائے دست پہ جائے ان کے ایمان میں کوئی ذرا بڑھ کے لا تزلزل وہ ایمان بناؤ سب سے پہلا شعبہ ایمان کا ایمانی زندگی کا اسلامی زندگی کا اب جیسے میں نے آپ کو سنایا کہ شرک خفی کیا ہے خود ہی اندر وہ کیڑے مر رہے ہیں وہ بچے بھی جن رہے ہیں اور ایمان کو کھا رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں ایم پتھر ہیں ایم اسی لیے بڑے حضرت بھی مولانا یوسف صاحب بھی مولانا انعام علیہ السلام صاحب بھی اور ابھی بھی ہمارے سرپرستان اور بڑے بار بار ایمان سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو نماز سیکھو کلمہ سیکھو ورنہ تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ تو وہ بھی بول دے خالی الفاظ کا نام نہیں ہے خود جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا قل لا تمنوا علی اسلامکم قل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان تم کلمہ تو لے پڑھ رہے ہو ایمان تو لے آئے لیکن اپنے ایمان کا ہم پر احسان مت جتاؤ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان دیا ہے اور اس ایمان کے بارے میں ایک ذرہ ایمان اتنے گناہ زمین آسمان کا خلا بھر دیا سارے گناہوں کی سزا لیکن یہ کہتے ہیں ذرے کے برابر ایمان لے کر گیا ہے تو یا تو اللہ پاک معاف فرما دے یا سزا دے لیکن اس ذرے کے برابر کے ایمان کے بدلے میں اللہ جو جنت دیں گے سات و زمین آسمان سے دس گنا بڑھے گی اللہ ہمیں ایمان سے اس کا پہلا شعبہ جو ہے وہ ایمان ہے توحید خالص دوسرا شعبہ ہے عبادت ایمان عبادت کہ عبادت میں جو ساتوں آسمانوں پر سارے نبیوں کی امامت کر کے لا کے دی تھی نماز جو عبادات میں سب سے اونچی نماز خود پڑھ کر دکھائی نبیوں کی امامت کی اس نماز کا حل کیا ہے یہ پورا مجمع جانتا ہے. فجر کی کتنے رکعتیں بولو؟ فجر کی 4, ظہر کی 12, عصر کی 8, مغرب کی 7, عشاء کی 17. یہ یوں ہے. اب یہ سب نمازی ہیں, سب نمازی ہیں, کوئی کسی سے نہ کہے, اپنے گرے بار میں مڑا, کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی 30 سال سے, کوئی 10 سال سے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ نمازی, لیکن ادھورے. عصر کی سنتیں تو کوئی پڑھتا ہی نہیں, عشاء کی سنتیں شروع کی کوئی پڑھتا ہی نہیں, اور جو سنت موقعہ ہے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی پڑھتے ہیں. ظہر کی 4 سنتیں تہجد کی 12 رکعت کے برابر ہیں, اور عصر کی 4 سنتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی, رحم اللہ عبدن صلی 4 قبل العصر. حضور دعا دے رہے ہیں, اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 پڑھتا ہے. اب میں کسی, میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں, آپ بھی اپنا, کتنے سال سے دنیا ہم کو نمازیں سمجھتی ہے, ہم خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نمازیں ہیں. کیسی ہے نماز؟ عشاء کی 17 رکعت تو شاید ہی کبھی پڑھی ہو. اس لیے دوستو, خود خلو فی کا ایمان والو, سچے پکے پورے مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی عذر ہے, بیماری ہے, تو وہ بھی مسلمان نے سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں عذر کے موقع پر کیا کہے. ورنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے, سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑنا, سنت موقع دا چھپا ہوا کفر ہے اندر میں. یہ 2 شعبے, ایمان اور عبادت. اسی لیے ہمارا 3rd نمبر جو ہے نا, تبلیغ تبلیغ تبلیغ, 3rd نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر. اس کو تو سیکھتے ہی نہیں, سیکھنا تو چھوڑ دیا. وہ اگر کسی 4 مہینے لگ گئے ہیں 10 سال پہلے, سواری سے اترنے کی, سواری سے بیٹھنے کی, کھانا کھانے کی, سونے کی, پر یہ 4-5 دعائیں آ جائیں, ارے دوستو مجھے بھی آپ کو بھی سب کو دین سیکھنا ہے. اور دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خوب یاد ہے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا بہت کیا کرتے ہیں, اے اللہ اخلاص نیت, اتباع سنت اور اپنی رضا, اور ہماری آخرت بنا دے. مسئلہ تو اصل آخرت کا ہے. تو دینی زندگی کے 5 شعبے بتلائے, ایمان, عبادت, معاملات لوگوں ساتھ لانا لینا, کہاں کہاں کے سناؤ, تم کہو گے مولوی صاحب تمہیں بھی آج موقع ملا ہے. ایک آدمی آیا, ہم نظام الدین میں جب رہتے تھے, بہت رو رہا تھا, بہت رو رہا تھا. ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح. اس نے کہا جی میں بہت بڑا تاجر تھا, بزنس مین تھا, اور مارکیٹ میں میرے, لیکن حالات تو کارو جیسے رات کا اندھیرا دن کا اجالا, حالات بدلتے بدلتے ہیں, کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی رات کبھی دن, ایسے آدمیوں کے کبھی بیماری کبھی تندرستی کبھی حالت, کاروبار بہت اچھے اور کبھی بالکل. تو اس نے کہا کہ میرے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گئے, اور جن کے یہاں سے میرے یہاں سودا مال آتا تھا, بڑی بڑی پارٹیاں, مجھے ان کو دینا تھا, لیکن میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. فجر سے لے کے رات سونے تک تک تک تک, بھائی کیا کیا ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. بھائی میرے پاس نہیں ہے, جب بھی آئے گا میں آپ کو دے دوں. جن سے مجھے لینا تھا جو میرے گاہک تھے وہ کوئی منہ نہیں دکھا رہے تھے. اس نے خود سنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہم سے بہت پریشان ہو کیا بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مجھے دینا ہے انہوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے صبح سے شام تک تک تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہے کتنا ہے جو لوگوں کو لینا ہے. انہوں نے مقدار بتائی بہت ساری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھنا. حضور نے فرمایا کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا, کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی فجر کی نماز کے لیے. نماز پڑھ کے آئے تو ایک آدمی کھڑا ہے دروازے پر اتنا بڑا پوٹلا لے کر اور بار بار معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے. بھائی کیا معاف کروں, وہ تو ہے میں آپ کا بہت پرانا گاہک, آپ کے یہاں سے میرا سامان آتا تھا بہت, لیکن میرے حالات ایسے ہو گئے. میری نیت تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے میں جس کو رہنا ہے آنا پائی کے ساتھ چکاؤں گا. اب اللہ نے میں روزگار دیا, یہ آپ کا ہے معاف کر دیجیے. جا بھائی معاف ہے. اس نے خود یہ سنایا کہ وہ پوٹلا لے کر میں گھر میں گیا. میں نے پوٹلا کھولا تو بہت بڑی رقم تھی لاکھوں کے حساب. اب جو میں نے انداز لگایا کہ مجھے جو لوگوں کو دینا ہے اور وہ تو جو لوگوں کو دینا تھا وہ ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا. لیکن میری بھی نیت یہ تھی کہ جس کا ہے دوں گا. اب جو انہوں نے دینا شروع کیا لوگوں کو تو شور مچ گیا, دے رہے ہیں ادا کر رہے ہیں دے رہے ہیں پیمنٹ کر رہے ہیں. اب آئے کون خیر خواہ ہتاشے میں زہر دینے والے. اسی لیے ایمان جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ پہلے دوست دشمن کو پہچانو. تمہارا دوست کون تمہارا دشمن کون تمہارا خیر خواہ کون. مجھے یاد آیا میرے پاس باتیں ایسی ہوتی ہیں. ہم جہاں پڑھتے تھے لکھنؤ میں ندوے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی تھے تیری بھی تھے. جماعت جا رہی تھی. فرمایا جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی اپنی ذاتی جائیداد نہیں ہے, یہ تو نبوت کا کام ہے نبی کا کام ہے اور سارے نبیوں کے سردار کا ہے. پھر فرمایا دنیا میں لوگوں میں رواج ہے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے, کاروبار کاروبار کے مزاج سے, ڈاکٹری ڈاکٹری کے مزاج, نوکری نوکری کے مزاج سے. کہ یہ نبوت کا کام ہے یہ نبوت کے مزاج سے ہوگا. پھر خود ہی فرمایا نبوت کا مزاج کیا ہے کہ نبوت کے مزاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے ہر قدم پر. دوسری بات مثال نبوت میں اپنی آخرت بنانی ہے اس لیے کہ آخرت اصل ہے ہمیشہ. اور تیسرا مثال نبوت ہر ایک کا بھلا چاہنا. جیسے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کر تیرا بھائی ظالم ہو تو بھی اور مظلوم. صحابہ کو بہت تعجب ہو اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا ظالم کی کیا مدد کرنا, کہ اس کو سمجھا کہ وہ ظلم سے رک جائے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے ظلم شرک اور ظلم. فرمایا کہ تیسرا مزاج نبوت کا کوئی ہو جو دیوار بن دی. وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے. ہمارے اندر اس کے اندر ہمارے اندر اس کے لیے جذبہ ہو, اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کی زندگی صحیح ہو جائے, اس کی آخرت خراب نہ ہو. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے, روم گئے, فارس گئے, افریقہ کے میدانوں میں گئے, جہاں گئے وہاں والوں نے جیسے یہاں کاؤنٹر پر پوچھتے ہیں نا, وہاں کہاں جا رہے ہیں, کیوں آئے ہو, کیا چاہتے ہو, پوچھتے ہیں نا, اچھا پتا لگتا ہے انٹری کا. تمام صحابہ کا روم میں, فارس میں, افریقہ میں, دنیا میں جہاں گئے, سب کا ایک ہی جواب, انما ہممنا الآخرہ. ہمارے یہ جو عزائم کی مجلس بنتی ہے نا ہماری, عزائم کرو عزائم کرو, اب پرچے لکھ کر کے دے دو, یہ ہے عزائم. ہمارے عزائم آخرت کے ہیں, ہماری بنے اور ہمیں ہمارے نبی آخرت زندہ کر گئے. ہم یہ دردر کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں, ہر ایک آخرت بنانے والا بن گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله الامان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پاوے, حلال حرام جائز ناجائز کو پہچان کر جو اللہ نے منع کیا ہے, جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کی ہو, اچھا آسمان نیچے آتا, اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا. آخرت بناتا ہے کہ آخرت دولت سے نہیں بنتی, آخرت عہدوں سے نہیں بنتی, آخرت بڑے بڑے محلات سے نہیں, آخرت بنتی ہے ایمان سے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے. اس کو سمجھدار کہا حضور نے, اور فرمایا والعاجز, بہت نادان, بہت نادان, بہت نادان, جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے, کہ وہ کون ہے جو اپنی من کی چاہت اپنے من میں, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا, سکرات میں شکتی ہوگی, ایسا اس نے تو سب بتایا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں, جو جی میں آیا, اس سے زیادہ نادان کوئی. حضور نے تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی رو رہا تھا اور بتایا, دو آدمی آئے کہ ہم نے سنا کہ اللہ نے آپ کی بڑی مدد کی اور آپ سب کا ادا کر رہے ہیں اور کچھ آپ کے پاس بچ گیا ہے, ہم تو مارکیٹ میں ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, ہمارا کاروبار ہے, لیکن چونکہ ہم نے آپ کو ایک زمانے میں دیکھا ہے تو اب ایک بات کہنا ہے, یہ جو تھوڑی سی آپ کے پاس بچ گئی ہے, آپ اس پر اپنی لون پاس کرا لیں, پھر آپ دوبارہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. یہ ہے پتاشے میں زہر دے رہے ہیں, اسی لیے کلمہ بناؤ, کلمہ بناؤ, کلمہ بتاتا ہے دوست کون دشمن کون, کھرا کون کھوٹا کون, اچھا کون برا کون, صحیح کیا غلط کیا, وہ ایمان کا نور بتاتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنوره, مومن کی فراست سے ڈرتے رہو, نور میرے خدا سے دیکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں منبر پر بیٹھے ہیں, بیان کریں, جماعت بھیجی تھی نہاون کی پہاڑیوں میں بہت دور, یہاں بیٹھے بیٹھے یا ساری اتل جبل, یا ساری اتل جبل, او جماعت والو پہاڑ کے پیچھے دشمن کا بڑا خطرہ ہے, اپنی حفاظت کی, یہاں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل دور پر. جب نور ایمان کا اندر میں ہوتا ہے بہت دور کی دکھاتا ہے. اگر تمہاری دوربینیں, تمہاری دوربینیں بال سے بارش چاند دیکھتے ہیں نا دوربینوں سے, جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ نور، اللہ نور ہے، وہ جب اندر اتر جاتا ہے تو کھڑا کھوٹا اچھا برا حلال حرام سب نظر، دوست دشمن سب نظر. اس نے کہا ان کے کہنے کہ میں آ گیا، لون پاس کرائی، اور یہ اللہ کی سنت ہے، گناہ پر ایسن نہیں پکڑتے، بہت دنوں تک مہلت دیتے ہیں، اور کر اور کر، مان جا مان جا. لیکن آ رہا ہے کیسا، اپنی خواہشات پوری ہو رہی. پھر کسی دن ہاتھ ڈالتے ہیں تو نسلوں تک کی خبریں لے لیتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم. اس نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے سے لون پاس کرا لی، کاروبار شروع کیا، اچھا چلنا شروع ہوا، اور چاروں طرف سے صاف سلام صاف سلام صاف سلام ہو رہا تھا. لیکن وہ بات روزانہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، اس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. پھر وہی حالت ہو گئی، اور اس نے روتے ہوئے یوں کہا، حضور کی بات پر تو میں نے کام دھرے نہیں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ مارکیٹ اور دکان اور گاڑیاں، اب تو گاؤں میں رہنے کے لیے میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی گروی رکھا ہوا. اب یہاں یہاں تمہارے ملک میں انٹرسٹ کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ مارگیج ہوگا، اور اس کو کتنا برا کہا ہے معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے. ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، ایک آدمی نے کسی آدمی سے قرض لیا ہے، تو جس نے قرض لیا ہے اس نے ابھی وہ قرض ادا نہیں کیا ہے، اس سے پہلے جس سے قرض لیا ہے اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا، یہ بھی سود ہے، یہ بھی بیاج ہے. اس لیے کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو، حلال حرام. قرآن نے کیا کہا؟ سود چھوڑو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. او ایمان کے دعوے دارو، او ایمان والو، سود اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نہیں چھوڑتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو، آستینیں چڑھا لو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اب آستینیں چڑھا لو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. اتنی صاف صاف بات. اس لیے میں نے کہا کہ دینی زندگی کے پانچ شعبے، پہلا شعبہ ایمان کا، جتنا ایمان داندار. مجھے یاد آئی ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں سورہ فاتحہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد لیں گے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ گوئیوں کو بلاتے ہیں نا، گوئیوں کو گانے کے لیے ناچنے والوں کو، کہ جیسا تیرا گانا بجا، جیسا تیرا گانا بجانا ویسا میرا لینا دینا. یوں فرماتے ہیں، جیسی تیری عبادت ویسا میرا، میری مدد تیرے لیے. حالانکہ سورہ فاتحہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین بہت دن ہو گئی، اور اللہ جواب دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، میری بزرگی بیان کی. یہ تینوں میری، حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میری مدد تیری. ادی ادی اللہ خود کہتے ہیں شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی تیری آدھی میری، اور اخیر کی تینوں تیری. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا، جو بھٹک گئے. جب تو کہتا ہے دن صراط المستقیم صراط الذین، تو اللہ کہتے شروع کی تینوں میری، بیچ کی آدھی تیری آدھی میری، اخیر کی تینوں تیری. تجھے بتا دوں گا اپنے غضب سے، تجھے بتا دوں گا بھٹکنے اور بھٹنے اور گمراہ ہونے سے. لیکن جانتی نہیں، کبھی سیکھتے پوچھتے بھی، اسی لیے کہتے. اور پھر اس سے زمین پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنے علماء کتنے مفتی، کتنے بتلانے والے، کتنے تفسیر بیان کرنے والے گھر بیٹھے مل رہا ہے. اللہ ہمیں جی، اس لیے مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہ جو فضائل ہیں، یہ فضائل اعمال امت میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. مجھے یاد آیا، یہ ان سے میں نے کہا تھا پرسوں رسو، میں نے کہا تم مسواک کرتے ہو کہ نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں جی وہاں تو میوادی تھے، بہت پرانے میاں جی، رو رہے تھے. ارے بھائی کیا ہوا، اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس کے گھر سے کوئی خبر؟ میاں جی سے پوچھا، میاں جی کیا کیوں رو رہا؟ حضرت جی میری مسواک گم ہو گئی، میری نماز پر 27 درجے کم ہو گئی. فضائل اعمال سے دین سیکھنے کا شوق، یہ تو سنت کا مطلب کہ فرائض واجبات حلال حرام. اس لیے میرے دوستو دین کے 5 شعبے، سب سے پہلا عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو، دوسرے عبادات، عبادات میں نماز سب سے پہلے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج، ایک ہے روزہ ایک ہے روزے کا مزاج. کہ مزاج کس کو کہتے ہیں؟ مزاج کہتے ہیں اس کی مثال سمجھائی. ایک آدمی کو بچپن سے میٹھا نہیں چلتا ہے یا مرچ نہیں کھاتا ہے، مرچ نہیں چلتے. اب کوئی آ کے فضائل، یہ اچار تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور میری ماں ابھی اس کی تہجد نوا نہیں ہوئی. یہ یوں کہتا ہے، بھائی تیری ماں کو میں راجیہ بسریا سمجھتا ہوں، لیکن میں اچار کھاتا ہوں تو مجھے کھانسی ہو جاتی ہے، میں نہیں کھا سکتا. دنیا والے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کی ناراضگی کا سامان، یہ تو ویری گڈ. کہ تیری ماں کے اچار مجھے کہاں لے جائے گی، یہ ویری گڈ مجھے کہاں لے جائے گا. اسی لیے کلمہ سیکھنا ہے، اسی لیے حلال حرام کی تمیز. تو پہلا شعبہ ایمان ہے، دوسرا شعبہ عبادت ہے. اس پر کہتے تھے مزاج، کہ جیسے اس کا مزاج بنا ہوا ہے کہ کوئی کتنے فضائل بیان کر دے، میں مرچ نہیں کھا سکتا، مرچ کے نام سے مجھے دردنی ہو. ابھی پرسوں کی بات ہے، کسی نے ہم تھے ایک مسجد میں، اچار بھیجے. اب میں تو جانتا نہیں تھا، اور مجھے مرچ کے نام سے، وہ ایک نے کہا کہ یہ آپ کے لیے خاص طور پر بھیجا ہے. اب یہ پتا نہیں کیا ہے، وہ ان کے کہنے سے میں نے کھایا. یا اللہ، میٹھا کھاؤں، پانی پیوں، یہ کروں، اس طرح یہ آگ جائے میرے منہ میں سے. جس کو مزاج کہتے ہیں، جن کے نماز کا مزاج بناؤ، جب کھڑا ہونے کو کہتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، جب رکوع کو کہتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں، جب سجدے کو کہ جو نماز کی حالت ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، کھڑا ہونے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، ہر چیز میں نماز کا مثال ہے. اسی لیے کہا نا فرائض کی کتاب، جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی. دوستو ہمیں سب کو سیکھنا ہے. بہرحال کلمہ یعنی ایمان، عبادت، اور تیسری چیز معاملات، لوگوں سے لین دین. جیسے میں نے سنایا نا ابھی وہ لون پاس کروائی تھی، پورے بر اعظم میں کیا نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں، نو پرابلم، نو پرابلم، ویری گڈ. اگر تو چاہے جتنی دیکھے ویری گڈ کہ جس دن ڈنڈا پڑے گا نا اللہ کا، اس دن تیرے ویری گڈ سب نکل جائے گا. ہاں تو آگ کے کوڑے ہوں گے، جہنم کی آگ کے کوڑے، جہنم کے آگ کے انگارے، وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی، مائے حمیم کہ جب پیے گا آتے پہانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا. اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی حق، آپ کی ہر بات حق، ساری حدیث سارا قرآن. اسی لیے فضائل میں دونوں باتیں ہیں، وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں. یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ دوسرا شعبہ عبادت کا، تیسرا شعبہ معاملات کا، لین دین کا، چوتھا شعبہ دینی زندگی کا معاشرت، سماج. اب پتہ نہیں انگریزوں نے آپ لوگ کیا کہتے ہو، رہن سہن لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، کہ کس کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک یہودی نے لکھا ہے، یہودی مدینے سے باہر اس کا قبیلہ تھا، اس نے لکھا کہ میں اپنے کاروبار مدینے جایا کرتا تھا، منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں. عجیب یہ تھا، دو آدمی کے کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، لیکن وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، کھڑے تھے تو کر رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں جیسے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، جو آپ کے ساتھی تھے ان کو سب سے زیادہ برا لگتا تھا شرک و کفر. رحماء بینہم، آپس میں ایسے جیسے ایک ہی ماں کے جنے ہوئے. یہ معاشرت ہے. عقیدہ صحیح ہو، عبادت، معاملات، رہن سہن، چوتھی چیز اخلاق. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق دنیا جو اخلاق کہتی ہے وہ تو اچھا کاروبار ہوتا ہے، کچھ لینا کچھ لینا. اگر اس نے یہ جیسے مارکیٹوں میں بھی اور اسٹیشنوں پر اور ایئرپورٹ پر سامان اٹھاتے ہیں نا، سامان اٹھاتے ہیں، دو دو تین تین دو بیگ سر پر، ایک لٹک رہا ہے ادھر، ایک لٹک رہا ہے ادھر، ہے یار کیا اخلاق ہے؟ کہ یہ اخلاق نہیں ہے تو کمائی ہے. اپنی غرض پورے کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاوا، یہ اخلاق نہیں. اسلامی اخلاق، دینی اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنے پاس جو کچھ ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانا بغیر کسی معاوضے کے. اسی لیے قرآن میں سارے نبیوں کے واقعات پڑھ لو، ما اسرکم علیہ من اجر، ما اسرکم، مجھے ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تمام نبیوں کی تین باتیں سب کی مشترک، ایمان کی دعوت سب کی، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کو دوسرا تک پہنچانا. انی لکم ناصح امین، سارے نبیوں کے واقعات میں ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں یہ حلال یہ حرام یہ کرو یہ مت کرو بتا رہے ہیں. اس پر ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ما اسلکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. اللہ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑے بننا چاہتے ہیں؟ سردار بننا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو بغیر الیکشن کے بڑا بنا دیں، دولت چاہیے، سارے عرب کی خرچ کر دیں، حسین عورتیں چاہیے، سارے عرب کی جمع کر دیں جتنی آپ چاہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکا سن، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جو ذمہ داری مجھ کو اللہ نے دی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ بابنہ وسراجا منیرا. جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تو یہ کہہ رہا ہے، تیری سات دنیا اور تیری سات دنیا کی دولتیں اور سات دنیا کی عورتیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر اس سے نہیں رک سکتا. خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھے. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چلو پھر کر لیں. اسی لیے حدیث میں التصریف من الشیطان بادروا بالاعمال الصالحہ. دو مشورے ہیں، ایک شیطان کا مشورہ اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، نیک کاموں میں جو خیال آیا یا جو تقاضا سامنے آیا، وہ چار مہینے کا ہو، چلے کا ہو، مقامی کشت کا ہو، کسی جماعت کا، جو بھی ہو، نماز کا تقاضا ہے، روزے کا تقاضا ہے، کہ اسے جلدی کرو. حضور نے فرمایا. شیطان کیا کہتا ہے؟ پھر کریں گے. میں پوچھوں گا نہیں، گھبرانا مت. میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بیسوں دفعے کا، انشاءاللہ، لیکن ابھی تک نمبر نہیں آیا. پھر کریں گے. یہ شیطان کے مشورے کی تابے داری. اس لیے مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، ہمارے کام کی بنیاد سب سے پہلے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، ایک اللہ کے اثر، دوسرے سارے ایک ہی فکر پر ہوں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ایک ہی فکر، چھوٹے بڑے نئے پرانے. دو، تیسرے اجتماعیت قلوب، سب کے دل ملے ہوئے ہوں آپس میں بھیاگ. چوتھے فرمایا، باہمی مشورہ، جو تقاضا ہو، جو کام ہو، مشورے سے. اور اس کے بعد اس ملفوظ میں فرمایا، اگر یہ نہ ہوا بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی. اس لیے مشورے کی اہمیت بتائی، جو کام کرنا ہے مشورے سے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا. کیسے رہو؟ بندے اللہ کے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. حضور نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا. میرے دوستو، یہ سارا سامنے اخلاق، علم والوں کے پاس علم ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ. مال والوں کے پاس مال ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، آخری آیت پڑھتا ہے نا امام. پوچھو امام، پوچھو علماء سے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کوئی خطبہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہر خطیب دوسرے خطبے میں آخر میں یہ آیت پڑھتے ہیں. وہ حقوق بتلائے ہیں، کے اخلاق اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کی خیر خواہی، یہ نبوت کا مزاج ہے. کام نبوت کا ہے، نبوت والے مزاج سے ہوگا، اپنی منمانیوں سے، اپنی جی کی چاہتوں سے نہیں ہوگا. میری سمجھ میں یوں آ رہا، میری سمجھ میں یوں آ رہا. مجھے یاد آیا مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے، رائے میں آئے ہوئے تھے اور پرانے سارے جماعت بات کر رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا. فرمایا بھائی میں سے ایک بات کہتا ہوں، مشورہ تو کام کا فائدہ کس میں ہے اس پر رائے دو، اور کوئی آدمی اپنی رائے کو وہی نہ سمجھے. میری رائے یہ ہے، اگر اس پر میری سنتے ہی نہیں، ڈرتے رہو کہ اگر تمہاری رائے پر نقصان ہوا دین کا تو کتنا بڑا ہوگا، ہے نا. اس لیے کیونکہ اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، سب کا ایک فکر ہو، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، آپس میں دل سب کے ملے ہوئے ہوں، اور سارا کام مشورے پہ کیسے ہو، من مانی سے نہیں. میرے دوستو، دین کے یہ پانچ شعبے ہیں، ایسے دنیاوی زندگی کے بھی پانچ شعبے ہیں. تم کہو گے مولوی صاحب کب ختم کرو گے، کر دوں تو مجھے کیا دو گے، مجھے کیا دو گے؟ سن کے ہاں شاء اللہ سبحان اللہ او مولوی لاکھ، بس ہو گیا. نیت کرو انشاءاللہ دیں گے، ایک تو بولو انشاءاللہ. میں مٹا اور میری یہ آواز تمہارے، میں تو یہ امام صاحب جو پڑھتے ہیں، میں نے کہا اللہ مائک پر پڑھ رہے ہیں، پھر بھی میں تو نہیں سنتا. نیت کرو، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتے، صورت شکل کو نہیں دیکھتے، اندر میں کیا ہے اللہ وہ دیکھتے. سب نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ، اور کتنی نعمتیں، کتنی نعمتیں وہ دی اللہ نے اس کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو یہ ہے کہ مسلمان کا تو وقت، پیسہ اور سمجھ ہے ہی دین کے لیے، لیکن چونکہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، ضرورتوں پر بقدر ضرورت لگائے گا. ادھر ادھر کی ہے، یہ بھی بہت اچھی، یہ بھی بہت اچھی، بہت ویری گڈ، ویری یہ نہیں. دین کے تقاضا، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، اس کے لیے چار چار میں. اب اس پورے مجمع میں میری درخواست ہے، میری درخواست دنیاوی پانچ شعبے بھی بتا دوں، کھانا، کپڑا، مکان، سواری، یہ دنیاوی زندگی کے شعبے ہیں. آدمی کھاتا ہے، کماتا ہے، کپڑا پہننا ہے نہیں، خادم یعنی جو سواری جس کو کہتے ہیں، گاڑی ہو، اسکوٹر جو، اس طرح، یہ پانچ شعبے. اور ان تمام شعبوں کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دین دیا ہے. تمہارا دین تو دین ہے ہی، نماز تو نماز دین ہے ہی، روزہ زکات دین ہے ہی، تمہارا کھانا، تمہارا کمانا، تمہارا بیچنا، تمہارا خریدنا، رجال اللہ تلہی انتظار تم اللہ برن ذکر اللہ وہی قوم صلاح وہی تعیش کا یہ خافون یومن کا تقلب فی القلوب، پوری آیت ہے کہ ان کا تو کمانا بھی دین بن جائے گا، القیامت کے میدان میں دونوں کو پکارا جائے گا. سچے امانت دار تاجر، یہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ. اور ایک آواز لگے گی یا فجار، تاجروں کے لیے کہ وہ تاجر، فاسق فاجر تاجروں، جھوٹ بولنے میں کوئی کمی نہیں ہے، خیانت کرنے میں کوئی کمی نہیں، کہ وہاں بھی رسوائی ہوگی. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، دین پر چلنے کی، ایمانی زندگی کے پانچوں شعبے، اور دنیاوی زندگی کے پانچوں شعبے اللہ نے, اور یہ پتہ نہیں کسی کو بھی کہ کتنے دن کی زندگی باقی ہے. میں بول رہا ہوں اور یہیں پھونک نکل جائے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے دوستو اپنی موت کو یاد کرتے رہنا ہے, آخرت بنانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اپنی آخرت بنانی. کرو گے؟ اب میرے درخواست, ماشاء اللہ, ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہر ایک آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنا بڑا مجمع اگر کام سے تعلق نہ ہوتا, اس محنت سے محبت نہ ہوتی, ابھی دنیا میں لوگ کہاں کہاں آوارہ پھر رہے ہوں گے. اور آپ کوئی بیکار نہیں تھے, کوئی گھر کا تقاضا, کوئی جاب کا تقاضا, کوئی کون سا چھوڑ کر آئے ہیں. اللہ مبارک کرے, اللہ مبارک کرے, اور موت تک استقامت کے ساتھ لگائے رکھے, اللہ ہی کرے. اس وقت میں میری ایک درخواست, اس پورے مجلس میں جتنے بھائی جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں, صرف کھڑے ہو جائیں, میں آگے کی بات بتاؤں گا. جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت, گھبراؤ مت. جو اللہ دان دیتا ہے نا, وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. میرا تو آپ لوگوں کے بارے میں خیال یہ ہے اور گمان یہ ہے کہ آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو, لیکن بھائی انسان ہے, کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی رکاوٹ, کسی کی کوئی پریشانی, جس کی وجہ سے اب تک نہیں ہے. اس وقت شہنشاہ کے دربار میں, مسجد کیا ہے؟ شہنشاہ کا دربار. سارے جتنے کرے نیت کر لیں, انشاءاللہ 4 مہینے لگائے گی, نیت کر لیں انشاءاللہ. اور میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے نکل کے 4 مہینے لگا دیں, کسی کا مہینے بھر بدلے. اس کی آسان شکل یہ ہے, جن مسجدوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں ان مسجد کے جو کام ہیں, وہاں جو مسجدار جماعت ہے, وہاں روزانہ تعلیم ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, اس کا اہتمام شروع کر دو. مہینے کے 3 دن, ہفتے کی 2 گشتیں, صبح شام کی تسبیحات, قرآن کی تلاوت, آنے والوں کو دیکھنا سنبھالنا, دیکھ اتنا کرو گے تو اللہ پاک آگے کے راستے کھولے گا. کرو گے؟ کرو گے؟ جتنے بیٹھے رہ گئے جو نہیں کھڑے ہوئے, یعنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ وہ ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں. تو ایک ہی دفعہ لگنے ہیں, ہمارا تو کام یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے ہے, اور وہاں جو ماحول بنا آپ کی محنت سے, کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا اور مدینہ والوں سے پوچھتا تھا, کسی سے بھی, بھائی تم کون ہو؟ جیسے ہم پوچھتے نا ایک جیسے, بھائی تم کون ہو, بھائی تم کون ہو, جو آتا تھا پوچھتا تھا کون ہو, تو اس کا ایک ہی جواب تھا سب کا, بندہ اللہ کا ہوں, بندگی میری زندگی کا مقصد ہے, امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں, نبی کا کام میرا کام ہے, جیسے باپ کا کام میرا کام ہے, نہیں کاروبار, زمین, نوکری, جو بھی ہو, ہے کہ نہیں. بندہ اللہ کا ہوں, امتی نبی کا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. جن کے لگ چکے ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے, وہ کھڑے ہو جائے. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ہمت کر کے, اور آپ کی برکت سے کتنوں کے لگیں گے وہ تو اللہ جانتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ, ہر سال تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ. اب کے ملے پھر کب ملیں گے؟ اب کے پوچھو, ہمارے پاس گوشوارہ آئے گا نا, لندن مرکز کا گوشوارہ, کتنوں نے ارادہ کیا تھا اتنے چلے گئے, اور اللہ کا شکر ہے میں ہمارے گجرات میں, اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو, انہوں نے جو مشورہ ہوتا ہے پورے گجرات کا اور اجتماع ہوتا ہے, ایسی کوشش شروع کی ہے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت مکمل, ہر مسجد سے ملکوں کی جماعت. اس وقت ہر تقریباً 25 یا 27 جماعتیں ملکوں میں چل رہی ہے, اور ہندوستان کا تو کوئی صوبہ اور کوئی ضلع باقی نہیں ہے جہاں گجرات کی جماعت نہ ہو. نیتیں کرو, اللہ سے مانگو, دینے کریں گے تو اللہ, اور اللہ نیت کو دیکھتے ہیں, اندر کو دیکھتے ہیں. جتنے ہم سچے اپنی نیتوں میں, اللہ ہماری مدد فرمائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سبحان اللہ.